Áno, som jeho žena a vždy budem jeho žena. On ma prišiel zachrániť, lebo pani Stelónova môže byť iba jedna. A to som ja.